17 Ağustos depremi sizi değiştirmediyse, bundan sonraki değiştirecektir. Açık Radyo, kendimizi, ailemizi, çevremizi, kentimizi, ülkemizi afetlere nasıl hazırlayabileceğimizi araştırıyor. Deprem Danışma Grubu şimdilik Ayşe Akyıl, Esen Arpat, Aykut Barka, Orhan Bursalı, Gürhan Ertür, Ömer Madra, Cemal Mutlu ve Tınas Titiz'den oluşuyor.